Geçen cuma günü hatırlarsanız Yüce Allah'ın peygamberleriyle ve insanlarla nasıl ilişki kurduğunu, nasıl ilham yaptığını, nasıl vahiy yaptığını anlatmıştık geçen cuma günü. Ve sondan ikinci ayete gelmiştik. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا demiştik. Yüce Allah dedi ki burada, ya Muhammed sana kendi emrimden bir ruh vahyettim buyurmuştu Yüce Allah. Bu ruhun ne olduğunu anlattık. Yani Kur'an-ı Kerim'e ruh ismi vermişti. Bedene ruh ne yapıyorsa, tabiata can ne yapıyorsa, bir yumurtaya can verip oradan civciv nasıl çıkıyorsa, ruh da insanın, Kur'an denen ruh da insanın şahsiyetini, insan düşüncesini, insan gönlünü bu şekilde canlatıyor. Ona can katıyor. Yani cana can katan kitaptır bu. Yani bir canımız var bizim ama o cana bir can daha katıyor. Bunu Mevlana çok güzel anlatıyor. Efendim, dolayısıyla ruh kelimesinin Kur'an'a verilmesinin onun canlatıcı, rahmet olucu, ölüye can veren bir tarzda olduğunu, toplumu canlattığını, ölü toplumları ahlaksızlık çukuruna batmış, düşünceyi, aklın yolunu kaybetmiş toplumlara Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermekle o toplumlara ruh veriyor. Bir toplumsal ruh vardır, bir ferdi ruh vardır. İşte bu Kur'an-ı Kerim de üçüncü ruh oluyor ve bu insanlığı, Müslümanı, insanı ayağa kaldırıyor. Aklı ayağa kaldırıyor Kur'an-ı Kerim. Gönüllere can veriyor demiştik hatırlarsanız geçen hafta. Bir de oraya dönmeyeceğim. Şimdi bu güzel özeti yaptıktan sonra devam ediyoruz. Ayet çünkü bu üçte dörtte biridir bu kısım. Mâ künte, sen değildin ya Muhammed. Tedri mel kitabu, kitabın ne olduğunu bilir değildin sen. Sen kitap diye bir şey bilmezdin. Velel imanu, imanı da bilmezdin. İmanın ne olduğunu da bilmezdin. Velakin ce'alnâhu nûran nehdî bihi men neşâ'u min ibâdinâ. Kullarımızdan dilediğimizi doğru yola getirmek için o Kur'an'ı bir nur kıldık diyor Allah-u Teala. Nur, ışık. Işık kıldık diyor. Böylece Kur'an-ı Kerim'in burada ikinci sıfatına dikkat çekmiş Yüce Allah. Birinci sıfatında ruh, can oluyor. İkinci sıfatı ise nur oluyor Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi burada mâ künte ayeti kerimenin bu kısmını deşifre edelim. Mâ künte, sen değildin mel kitabı. Kitabın ne olduğunu bilir değildin. Buradaki kitaptan kasıt ne? Yani kitabı bilir değildin. İmanın da ne olduğunu bilir değildin. Şimdi burada şunu vurguluyor Allah-u Teala. Kitaptan kasıt peygamberimizden önce geçmiş peygamberlerin din kitabını bilmiyordun. Yani sen bu dini kuralları herhangi bir peygamberin kitabından okumadın yani. Zaten o zaman kitap yok ki. Nerede bulacak kitabı peygamberimiz? Yani İncil yok ortada ki. Çünkü o zamanki kitaplar nerede yazılıyor? Kur'an-ı Kerim İncil'den 600 sene sonra geldi. Hurma kabuklarına yazıldı, kemiklere yazıldı. Nerede kitap bulacaksın? Yani geçmiş insanlardan bir kitabın nakli kolay bir olay değil. Bir kitabı bir yerden bir yere nakletmek, basmak, ne matbaası var, ne çoğaltması var, ne teksiri var. Hiçbir şey yok. Ama buradaki kitaptan kasıt lamı tarifli olduğu için, işte Ramazan burada mı? Efendim, lamı tarifli olduğu için burada belli bir kitap demektir. Yani bilinen bir kitap demektir. O bilinen kitap da geçmiş peygamberlerin kutsal kitabını okumuş da insanlara anlatır değilsin sen bu Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim bir kopya değil yani. Demek istiyor burada. Velel imanu, imanı da bilir değildin sen. İman da bilmiyordun. Yani peygamberimizin kafasında herhangi bir dinin iman sistemi yoktu. Peygamberimiz boş bir levhaydı. Ama putlara tapmayan, buradaki imandan kasıt da budur. Yani bir kısmı da budur. Peygamberimiz herhangi bir yanlış bir dine de inanmış değildi. Putperest de değildi yani. Ama buna rağmen bir Hazreti İsa'nın, bir Hazreti Musa'nın kutsal kitabındaki inanç sistemini de bilir değildi. Böylece peygamberimiz yepyeni bir inançla 40 yaşında teçhiz edildi. Yepyeni. Yepyeni bir sistemle teçhiz edilmiş oldu. Bu bakımdan buradaki imanın da Yahudiliğe ve Hristiyanlığı da o tarzda bir inanç sahibi de değildi manası var. Putperestlik de yok. Hristiyanlık ve Yahudilik imanına da bulaşmamıştın sen. Bu manada bunu söylüyor. Şimdi niye bunu Allah-u Teala bunu koydu buraya? Bunu şunun için koydu buraya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir inancı bırakıp da başka bir inanca geçmiş değildir. Yani bir değişim olmadığının delilidir bu yani. Daha evvelden bir inanç sistemi olsaydı alay edeceklerdi ondan yani. Bırakıyorsun o inanç sistemi, geçiyorsun bu inanç sistemine. Nasıl oluyor bu iş? Dememeleri için Allah-u Teala burada vurguluyor bunu. Diyor ki sen herhangi bir inanç sistemine bağlı değildin. Peki peygamberimiz neyi takip ediyor idi? Ha, bakınız peygamberimiz buluğ çağından sonra 40 yaşına kadar, 15 diyelim buluğ çağını, öyle alalım onu biz. Yani normal olsun diye 40 yaşına, 15 geriye git, 25 sene. Peygamberimiz 25 sene aklın yolunu takip ediyordu ve Hira mağarasına çıkıyordu. Bu insanların yanlışlığını aklıyla anlıyordu. Yani o toplumdaki o ahlaksızlığın ve o iman bunalımının, o şirkin yanlışlığını aklıyla anlıyordu. Herhangi bir iman sistemine, inanç sistemine dayanarak kritize etmiyordu. Kendi aklıyla bunu anlıyordu. Onun için ki fıtrat kanunu üzere gidiyordu diyoruz. Hanif kavramını söylüyor. Yani hiç inancına, aklına herhangi bir inanç sistemini bulaştırmamıştı. Hanif'in manası budur. Katıksız bir yola tabiydi. Fıtrat kanununa tabiydi peygamberimiz. Bu da akıl. Akılla anlıyor ama akıl din koymaya yeterli değildir. O dini ancak Allah koyuyor işte. Burada akıl aşıyor. Vahiy aklı aşıyor. Onun için Allah-u Teala diyor ki sen iman da bilmiyordun. Herhangi bir kitabı da kopya yapmadın yani. Sen bir kopya gelmedi sana yani. Bunun için bunu söyledi. Velakin cealnahu nuran. Fakat biz o kitabı, o Kur'an'ı bir ışık kıldık, bir nur kıldık. Nehdi bihi men neşa'u min ibadina. Dilediğimiz kulları, hangi kulları diliyorsak, istiyorsak onların yolunu aydınlatmak için. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'e nur, ışık manasını verdi. Doğrudan doğruya inançsız insanlar karanlıktadır. Aklınız var, aklınızla bir karanlık yerde olduğunu düşünürüz. Aklınız sizinle beraberdir, akıl kafanızda. Ama o karanlıkta siz yolunu bulamıyorsunuz. Akıl sizde o fiziki karanlığı kastediyorum. O fiziki karanlıkta aklınız başınızda olduğu halde aydınlatamıyorsunuz önünüzü. Ama geliyor bir ışık, size yolunuzu gösteriyor. Neredesiniz? Dünyanın neresindesiniz? Yolunuzu ne tarafa gitmeniz gerektiğini o ışık size gösteriyor. Ama akıl burada yeterli olmadı. O karanlık içinde aklınız yerinizde, başınızda. Şu akıl fiziki karanlığı bile aşamıyor. Öyleyse manevi karanlığı aşması çok zor. İşte burada ışığa ihtiyaç vardır. İnsanın kendi fıtratının dışında bir ışığa ihtiyaç vardır. Tıpkı insanoğlunun bugünkü güneş ışığına ihtiyacı olması gibi. Yani ben yeterli değilim. Yolumu bulmada yeterli değilim. Güneş ışığına, benim dışımdaki bir maddenin saldığı elektronlara ihtiyacım var benim. İşte aynen bu şekilde insan aklının karanlıkta olduğu zaman ona o aklın dışındaki bir merciden gelecek bir ışığa ihtiyacı var. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Dünyada şu anda güneş ne yapıyorsa Kur'an-ı Kerim'de onun yaptığını düşünün. Kafanızda böyle bir tasavvur buyurunuz. Kur'an-ı Kerim'in bulunmadığı, güneş ışınlarının vurmadığı yer karanlıkta değil mi şimdi dünyanın öteki tarafı? Şu anda Amerika karanlıkta değil mi? Ha. Niye? Güneş ışınları vurmuyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim de güneş gibidir. Onun vurmadığı yer karanlıktır. Onun vurmadığı gönül, onun vurmadığı beyin karanlıktadır. İşte güneşle Allah-u Teala Kur'an'ı mukayese ediyor burada. Güneşe de nur diyor Allah-u Teala. Onlar da Allah'ın nurudur diyor. Kur'an'a da Allah'ın nurudur diyor. Demek ki şimdi burada bize mukayese yapıyor Allah-u Teala. Güneş neyse Kur'an da odur. Güneş fiziki alemdeki ışığı meydana getiriyor. Kur'ansa manevi alemdeki ışığı meydana getiriyor. İşte bu, bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e fonksiyonu itibariyle, ne demek fonksiyon? İşlevi. Ne demek işlevi? Görevi. Görevi itibariyle Allah ona nur ismini takıyor, ışık ismini takıyor. Şimdi tabii bu Kur'an-ı Kerim'i biz bilsek hatalarımızı asgariye indireceğiz. Çünkü güneş olmadığı yerde, karanlık bir yerde maddenin hem varlığının farkına varamayız hem de renginin farkına varamayız. Yani güneş buradan ayrıldığı zaman da şuradaki bütün renkleri kaybederiz. Bir sürü renk var bunun içerisinde. Ama hepsini aynı renk görürüz. Yani renk fark edemeyiz. Farkları fark edemeyiz. Kur'an-ı Kerim insanın kalbine girdiği zaman da insanın beynindeki hataların rengini belirler. Fikirlerimizin rengini belirler, biçimini belirler, varlığını belirler. Çünkü o Kur'an-ı Kerim olmadığı yerde her şeyi aynı görürsün sen. Hatanı göremezsin yani. Fikirlerinin rengini göremezsin, biçimini göremezsin sen. İşte bugün sabah dinlediğiniz o arkadaşımızı, televizyondaki o arkadaşımız Kur'an-ı Kerim'in dışında kaldığı için öyle rezalet yaptı burada. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Bu dine hakaret. Kurbana sünnet diyor. Olacak iş mi bu ya? Yani peygamber mi koydu bu kurbanı, Allah mı koydu ya? Bu kadar ayet-i kerimeyi ne yaptın sen? Nereye koydun bunları? İşte Kur'ansız, rehbersiz, اَلَّذ۪ينَ اتَّخَدُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْبًا diyor. O ayeti okuyor. Kur'an-ı Kerim'i, dini alaya alanları, ayet-i kerimeyi okuyor ama kurbanla ilgili ayet okusana. Onu okuyorsun orada. Kimi kandırıyorsun sen burada? Ve ben gene bu ev bana mezar oldu. Bugün evim bana mezar oldu. Kayınbiraderime sorun, neler oldu? Olacak iş değil. Olacak iş değil bu. Sen dini alaya alan adamı anlatıyorsun, ayeti okuyorsun, çok güzel söylüyorsun da kurbanla ilgili bir ayet yok mu? Ne oldu ayetler? Nereye gittiler? İslam alimleri diyor bu etleri öyle tevzi ediyor diyor işte üçe birini, üçte birini falan. Lan ne İslam alimi ya? Hani sen Kur'an derdin? Fekülü minha, ondan yiyiniz. Ve et'imul kani'a vel muhter, zengin komşuna da ver, fakire de ver diyor. Allah-u Teala üçe ayırdı onu. Sen bunu nasıl konuşursun, bu farz mı be? Allah'ın emri. Alim böyle demiş. Arkadaşlar heyecanımı bağışlayın. Böyle terbiyesizlik olmaz. İlim adına, Kur'an adına böyle olmaz. İşte bakınız, nur olmayınca nur, Kur'an ışığı olmayınca, Kur'an deyip deyip duran adam Kur'an'ın ışığında dışı kaldığı zaman da ne hale geldi gördünüz mü? Bu sabah benim evimi böyle mezar etmenin anlamı yoktu bana. Yani kusura bakmayın arkadaşlar, kusura bakmayın, ben bir ilim adam olarak, ben o arkadaşı seven, onu dağlara çıkaran ve büyük bir abide olan bir insan olarak biliyorum ben bunu. Ve hala gene öyleyimdir. Ama büyük hataları yaptı ve bugün dinden çıktı. Onu tanıyan arkadaşlar varsa söylesin ona. Bugün resmen dinden çıktı. İslam alimleri diyor böyle söylüyor diyor efendim. Kurban etlerini diyor üçe bölersin diyor falan. Bölebilirsin diyor yani. Ulan ne bölebilirsin? Allah'ın ayeti var kardeşim, onu okusana. Fekülü, yiyiniz diyor Allah-u Teala. Sen de yemek mecburiyetindesin bakınız. Kurban etinle sen de yemek mecburiyetindesin. Minha, o kurbandan. Ve et'imu, doyur, emir, emir. Allah'ın emri. Ve et'imul kani'a vel muhter. Zengin komşuna da fakire de vereceksin diyor. Kime böldü bunu? Kim üçe böldü bu kurbanı? Bu kurban etlerini Allah böldü. Yapma. Yapma gözüne kurban olduğum. Yapma gözüne kurban olduğum, bu insanları yoldan çıkarmanın anlamı yoktur. Kurban sünnetmiş. İşte biz, bazı alimler çıkar derlerse ki kurban vaciptir, o bir de kalkar der onu sünnet. Yanlış yaptı mı? Eskiden beri kitaplara böyle yazılmış. Kur'an vaciptir. Kim dedi sana vaciptir? Kim dedi sana vaciptir? Sen vacip dersen o bir de kalkar der onu sünnet. Hata nereye gideceği belli olmaz ki. Hata yaptığın zaman da nereye gideceği belli olmaz ki. Ulan Kur'an farzdır, kurban farzdır. Allah diyor ki bütün ümmetlere ben bunu farz kıldım. وَلِكُلُّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. Ben bütün ümmetlere kurbanı farz kıldım diyor Allah. Allah aşkına yapma bunu. Yani bu dünyada alim yok mu? Bak terledim arkadaşlar. Ve benim bu ızdırabı bana vermenin anlamı yok. Ben bugün ömrümden 10 sene kaybettim evimde. Oturduğum yerde 10 yılımı kaybettim. Yeter artık ya. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? Buradan aklıma geldi de onu söyledim size. İnan ben buraya söylemek için gelmedim bunu. Samimi söylüyorum. Ama Kur'an-ı Kerim nurdur. Bu nurun olmadığı yerde fikirlerimizin hatalarını anlayamayız. Fetvalarımızı anlayamayız. Kur'an'ı bilmeyen adam gider der ki falan alim böyle dedi. Ulan falan alim bana din mi koydu? O alimin cennet cehennemi var mı? Onun emirlerini yerine getirmediğim zaman cennete cehenneme koyacak mı beni? Emirlerini yerine getirdiğim zaman cennete koyacak mı beni? Demek ki bu dini Allah koyar. Peygamber bile koyamaz bu dini. Peygambere bu yetki verilmedi. Sen nasıl konuşuyorsun bunu? Ha şimdi Allah bir gün nasip eder de bir araya gelirsek, çıkarsak bir televizyona. Ah! Ah bir çıksak. Ah! Ah! Allah buradan dua ediyorum. Ya Rabbi! Buradan dua ediyorum huzurunuza. Ve inneke letehdi ila sıratın müstakim. Ayetin 4. bölümü burası. Ve inneke mutlaka sen ya Muhammed, kesin böyle söylüyor. Mutlaka sen letehdi götürürsün. Götürürsün ila sıratın müstakim. Sıratı müstakime götürürsün. Bak bak bak, dikkat et. Peygamberimize demiyor ki sen kendi yoluna götürürsün. Diyor ki Allah, benim yoluma, sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim burada demedi, Allah'ın yolu demedi. Şimdi bak biraz sonra, bir sonraki, en son ayette bunu söyleyecek. Sen sırat-ı müstakime götürürsün. Fakat öyle bir kelime kullanıyor burada ki, şimdi işte Arapçanın büyüklüğü burada. Ve inneke, inne kelimesini kullanıyor Allah. İnne kelimesi kullanıldı mı mutlaka demektir. Bir de geldi hidayet kelimesinin başına letehdi, lam koydu, tekit lamı koydu. Bak iki tane tekit koydu. Mutlaka ve mutlaka demektir. Mutlaka ve mutlaka. Sen doğru yola götürürsün. Peygamberimizin işlevini söyledi burada. Kur'an'la beraber işlevini söyledi. Diyor ki Kur'an hidayete götürür. Sen de o Kur'an'la sırat-ı müstakime götürürsün. Soruyoruz ayeti kerimeye. Burada söylemedi Allah'ın yolu demedi oraya. Dedi sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim nedir şimdi? Mecburen soracağız onu. Yani insanın aklına geleceği için en son ayette bunu söyledi. Sırat-ıllah, Allah'ın yoludur o. Ama nasıl bir Allah'ın yolu? Bak şimdi. Lehu ma fis semavati ve ma fil erd.